ma bereden gana ma bereden zo ka so so abe ma bereden ye ma bereden gana ma bereden nani kanani abe ma bereden ye ka kuma ka kuma ka kuma ka kuma ka wa ni me ma nyuma ga do ebi jelu gbe jongolo ri ta e jelu le foka jeba jongolo ni ma bereden ani mari malado shimana ni nani jazo do kulu gorombe maranga na adwatu ani do do beko o ya sa malani sa makolo la digambo muli mande ngana suma fono katibi se gamani katibi bolo gamma bele dela fla lo kanya na kula sinare e dela zadi i korosi kulanga bangi ngira joro de ngani imani ngeme na o ka sanu mele ni manda na meni ni kelemo bogani imbo kumza kwani mangali jamu jazi jeli bena jati kete nebi nda ingele ngele niwa kaba kukara jongoloni ibida koro esu wa musuta kaba kwa jongoloni kaba kwa dama be jongoloni mwana